Korney Vasilyev. Yazan Lev Tolstoy. Seslendiren Mehmet Atay. Korney Vasilyev, köyüne en son gelişinde yaklaşık 54 yaşlarındaydı. Kıvırcık ve gür olan saçlarında ağarmış tek bir tel bile yoktu. Elmacık kemiklerine kadar çıkan sakalına ise henüz yeni yeni kırlıklar düşüyordu. Dolgun ve kırmızı bir yüzü, kalın ve kuvvetli ensesi, bakımlı ve şehir hayatının verdiği semirmişlikle kuvvetli bir vücudu vardı. 20 yıl önce askerliğini bitirirken bir miktar parayla dönmüştü evine. Önce bir dükkan açtıysa da sonra burayı kapatarak canlı hayvan ticareti yapmaya başlamıştı. Çerkasıya mal almaya gidiyor ve bunları Moskova'ya getirip satıyordu. Gayi köyündeki saç damlı, taştan yapılmış evinde yaşlı annesi, biri kız diğeri erkek, iki çocuğu ve karısı, 15 yaşlarında sağır bir çocuk olan öksüz yeğeni ve bir de yanaşma beraberce yaşıyorlardı. Korney iki defa evlenmişti. İlk karısı sıska ve hastalıklı bir kadındı. Ona hiç çocuk bırakmadan öldü. Bunun üzerine Korney, komşu köyden yoksul bir dulun sağlıklı ve genç kızıyla evlendi. İkinci karısından çocuklar oldu. Moskova'daki son yaptığı işten çok kâr etmiş ve Korney'in elinde birdenbire 3000 rubleye yakın para birikmişti. Bir hemşehrisinden köyünün yakınlarında iflas eden bir derebeyine ait olan bir korunun çok uygun fiyatta satıldığını öğrenince ormancılıkla uğraşmaya karar verdi. Zaten bu işi biliyordu da. Çünkü askere gitmeden önce ormanda bir kereste tüccarının yanında kahya olarak çalışmıştı. Korney, Gayi'ye doğru giden yolun üzerindeki istasyonda inince orada köylüsü Kör Kuzma'ya rastladı. Kuzma, bir çift uzun tüylü çelimsiz atını kızağına koşarak Gayi'den yolcu almak için her trene çıkardı. Kendisi yoksul olduğundan zenginleri ve özellikle Korney'i hiç sevmezdi, ona "Korneycik" diye seslenirdi. Korney, sırtında koyun postundan kürkü, onun da üzerinde gocuğu ve elinde küçük bir valizi olduğu halde istasyonun merdivenlerine çıktı. Orada durup göbeğini dışarı çıkararak derin derin nefes aldı, sağa sola bakındı. Sabah vaktiydi, hafif bir ayaz vardı. Hava durgun ve kapalıydı. "Hey Kuzma dayı, yolcu bulamadın mı?" diye seslendi. "Beni götürmek istemez misin?" "Bir ruble verirsen tabii ki götürürüm." "Yok daha neler. 7 grevenlik neyine yetmiyor?" "Sen keyif içinde göbeğini şişir, ondan sonra da gel burada şu yoksula 30 kapıyı çok gör." "Tamam tamam, dediğin gibi olsun." Korney böyle dedikten sonra valizini ve çıkınını küçük kızağa yerleştirdi. Kendisi de arkadaki yere genişçe yayıldı. Kuzma kızağın önündeydi. "Sür bakalım hadi." İstasyonun önündeki bozuk yerden düz yola çıktılar. Anlat bakalım ne var ne yok köyde diye sordu Korney. "Hiç, ne olsun işte, işler kötü." "Neden? Benim ihtiyar sağ mı?" "Sağ sağ. Kilisede gördüm geçenlerde, sağlığı yerinde. Genç karın da iyi. Yeni bir yanaşma tuttu." Kuzma bunları söylerken sanki tuhaf tuhaf gülüyormuş gibi geldi Korney'e. "Ne yanaşması? Piotr'a ne olmuş ki?" "Hastalandı. Karında kamenkaların Yevstigney balığı tuttu. Kendi köylüsü." "Demek öyle ha?" dedi Korney. Daha Marfa'yı istetirken kadınların bazı sözleri kulağına çalınmıştı. "İşte böyle Korney Vasilyevich, bu kadınlar çok serbest olmaya başladılar." "Doğru söyledin. Senin şu bozat da çok yaşlanmış." Korney Vasilyev lafı kesmek için konuyu değiştirmişti. "Yani ben de pek genç sayılmam. Sahibine göre at," dedi Kuzma. Ardından da uzun tüylü topal ata kırbacını salladı. Yarı yolda bir han vardı. Buraya geldiklerinde Korney kızağı durdurup hana doğru yürüdü. Kuzma ise atları boş bir tekneye yanaştırdı. Başı önde, koşumları düzeltirken Korney'in kendisini çağırmasını bekliyordu. Korney hanın sahanlığına çıkıp seslendi. "Hey Kuzma dayı, hadi sen de gel, bir şeyler içersin." Kuzma sanki hiç acele etmiyormuş gibi yaparak "Peki gelelim bakalım," dedi. Korney bir şişe açtırdı ve önce Kuzma'nın bardağını doldurdu. sabahtan beri ağzına tek bir lokma bile koymayan Kuzma'nın başı hemen dumanlanıverdi. Bunun üzerine Korne'ye sokulup sesini iyice alçaltarak köydeki söylentileri ona anlatmaya başladı. Söylenenlere göre karısı Marfa eski sevgilisini yanaşma tutmuş ve onunla yaşıyordu. İyice sarhoş olan Kuzma, "Beni ilgilendirmez ama acıyorum sana," diyordu. "Kötü, çok kötü bir şey, herkes gülüyor. Belli ki senin karının günahtan filan korktuğu yok. Bekle hele görürsün, elbet bir gün Korney gelir dedim. İşte böyle kardeşim Korney Vasilyev." Korney, Kuzma'nın anlattıklarını sessizce dinledi. Pırıl pırıl parlayan siyah gözlerinin üstündeki gür kaşları yavaşça aşağı düştü. Şişe bitince Kuzma'ya sordu. "E atları su varacak mısın? Hadi bakalım bir an önce gidelim." Han sahibine borcunu ödeyip dışarı çıktı. Köye akşam karanlığında varabildiler. Köyde Korney'in karşısına ilk çıkan, yol boyunca bir türlü aklından çıkaramadığı Yevstigney Belli oldu. Ona selam verdi. Oraya buraya koşturan bu adamın açık sarı saçlarının altındaki zayıf yüzünü görünce Kuzma'nın söyledikleri geldi aklına. Yalan söylemiştir mutlaka o yaşlı köpek diye düşündü. Fakat yine de belli olmaz. En iyisi kendim öğrenirim. Atının yanında duran Kuzma tek gözünü Yevstigney'e kırptı. "Bizde kalıyorsun demek," diye sordu Korney. "Evet, insan bir yerde çalışmalı." "Evde soba yanıyor mu?" "Elbette, yanmaz olur mu hiç?" "Martvevna içeride." Korney merdivenlerden yukarı çıktı. Sesleri duyan Marfa da sofaya çıkmıştı. Kocasını görünce birden yüzü kızardı, tatlı bir sesle çabucak selam vererek, "Annemle biz neredeyse umudumuzu kesmiştik," dedi. Sonra da kocasının ardından oturma odasına geçti. "Ne var ne yok? Nasılsınız ben gittiğimden beri?" diye sordu Korney. "Hiç, eskisi gibi," dedikten sonra eteğini çekiştirip duran 2 yaşındaki kızını kucağına aldı Marfa. Çocuğa süt vermek için kararlı adımlarla sofaya çıktı. Gözleri tıpkı Korney gibi simsiyah olan annesi, bu sırada keçe çizmeleri içindeki ayaklarını sürüye sürüye içeri girdi, titreyen başını sallayarak, "Sağ ol oğlum," dedi, "gelip hatırımızı sordun." Korney annesine hangi iş için uğradığını söylerken, o anda birden Kuzma geldi aklına ve para vermek için dışarı davrandı. Daha kapıyı yeni açmıştı ki, tam karşısında, avluya açılan kapının önünde Marfa ile Yevstigney'i gördü. Birbirlerine iyice sokulmuşlardı ve Marfa ona bir şeyler anlatıyordu. Yevstigney, Korney'i görür görmez kendini avluya attı, Marfa ise semaverin yanına gidip üzerinde uğulduyan boruyu düzeltmeye başladı. Korney, hiçbir şey söylemeden eğilerek duran karısının arkasından geçti. Kızaktan çıkınını aldıktan sonra Kuzma'yı çay içmesi için içeri davet etti. Çay içmeye başlamadan önce Korney, Moskova'dan getirdiği hediyeleri herkese dağıttı. Annesine bir tane yün atkı, oğlu Fetka'ya resimli bir kitap, sağır yeğenine yelek ve karısına entarilik basma. Korney çay içerken kaşları çatık, konuşmadan oturuyordu. Neşeli haliyle herkesi güldüren yeğene bakıp arada bir isteksizce gülümsüyordu. Çocuk yeleğe o kadar memnun olmuştu ki zırt pırt katlayıp açıyor, üstüne giyiyor, kendi elini öpüyor, Korney'e bakıp bakıp gülümsüyordu. Çay ve akşam yemeğinin ardından Korney, karısı ve kızıyla birlikte yattıkları odaya çekildi hemen. Marfa, bulaşıkları yıkamak için mutfakta kaldı. Masada dirseklerine dayanarak oturan Korney, karısını bekliyordu. Ona olan öfkesi içinde gitgide büyüyordu. Bir şeyle oyalanmak için duvardan hesap kutusunu aldı, cebinden not defterini de çıkardı ve hesap yapmaya başladı. Bir yandan da kapıyı gözetliyor, dışarıdan gelen seslere kulak kabartıyordu. Birkaç defa kapının açılıp sofaya birinin girdiğini duydu ama bu karısı değildi. Nihayet biraz sonra yatak odasının kapısı sarsılarak açıldı, içeriye kucağında çocuğuyla kırmızı entarili, kızarık yüzlü güzel karısı girdi. "Çok yorulmuşsundur," dedi. Kocasının asık yüzünü görmezlikten geliyordu. Korney ona bir şey söylemeden şöyle bir baktı ve hesaplayacağı bir şey kalmadığı halde tekrar işine koyuldu. Marfa çocuğu kucağından yere bırakıp oda bölmesinin arkasına geçerek, "Vakit de bayağı geç oldu," dedi. Yatağı düzelttikten sonra kızı yatırdığını gördü Korney. Kuzma'nın "Herkes gülüyor," dediğini hatırladı. "Şimdi görürsün," dedi içinden. Zar zor nefes alarak yerinden kalktı, elindeki kalem artığını yeleğinin cebine koydu, hesap kutusunu duvara astıktan sonra bölme kapısına doğru yürüdü. Karısı yüzünü tasvirlere doğru çevirmiş dua ediyordu. Durdu, bekledi. Karısının haçı çıkarması, eğilip kalkması, mırıldanarak dualar okuması epeyce bir vakit sürdü. Sanki işini çoktan bitirdiği halde yeni baştan bir daha yapıyor gibiydi. Fakat işte son kez yere kadar eğilip doğruldu. İçinden bazı dua sözleri mırıldandı ve nihayet ona yüzünü çevirdi. Kızını göstererek, "Agaşka uyudu," dedi. Yüzünde bir tebessümle gıcırdayan karyolaya oturdu. Korney kapıdan içeri girerken sordu, "Yevstigney uzun süredir mi burada?" Marfa acele etmeden kalın saç örgülerinden birini omzundan aşırıp göğsüne bıraktı. Becerikli parmaklarıyla örgüyü çözmeye başladı. Kocasının yüzüne dik dik bakarken gözlerinin içi gülüyordu. "Yevstigney mi? Bilmem, 2-3 hafta falan oldu galiba. Onunla yaşıyor musun, doğru mu?" Marfa sert sık saç örgüsünü elinden bıraktı, sonra hemen yeniden alarak çözmeye devam etti. Yevstigney kelimesini söylerken sesi çınlayarak, "Kim uyduruyor böyle saçmalıkları, anlayamıyorum," dedi. "Yevstigney ile yaşıyormuşum, öyle mi? Pe, kim söyledi sana bunu?" Korney güçlü yumruklarını sıktı. "Söyle, doğru mu duyduklarım?" "Boş ver şimdi bu saçmalıkları, çizmelerini çıkarayım mı?" "Cevap ver diyorum sana," diye ısrar etti Korney. "Şuna bak, Yevstigney'e mi kaldım ben? Kim söyledi sana bu kuyruklu yalanı? Sofada onunla ne konuşuyordun?" "Ne mi? Fıçıya çember geçirmesini söylüyordum. Hem niye böyle üstüme geliyorsun?" "Doğruyu söyle diyorum sana, yoksa gebertirim seni, aşağılık pis karı." Hınçla karısının saç örgüsünden yakaladı. Marfa saçlarını kocasının elinden kurtardı, acıdan yüzü buruştu. "Zaten kavga etmekten başka ne işe yararsın ki? İyi bir gün mü gösterdin bana? Böyle bir hayat insana ne yaptığının farkına vardırır mı hiç?" Korney karısının üstüne yürüdü. "Söyle, ne yaparmışsın? Ne öyle saçlarımın yarısını yoldun? Şuna bak, üstüme yürüyor bir de. Söylesene, niye benimle dalaşıp duruyorsun?" Korney daha fazla sabredemedi. Karısını kolundan tuttuğu gibi karyolaya fırlattı. Başına, böğürlerine, göğsüne vurmaya başladı. Vurdukça daha da öfkeleniyordu. Kadın bağırıyor, yumruklardan kaçmaya çalışıyor. Fakat bir türlü kocasının elinden kurtulamıyordu. O sırada uyanan çocuk, "Anneciğim," diye çığlıklar atarak annesine doğru atıldı. Korney kızı kolundan tuttuğu gibi çekip annesinden aldı. Sonra da kedi yavrusu gibi bir köşeye fırlattı. Çocuk önce bir çığlık attı, ardından da birkaç saniye sesi çıkmadı. Marfa, "Haydut, öldürdün çocuğu," diyerek kızının yanına gitmek istedi. Fakat Korney onu bir kez daha yakalayıp göğsüne öyle bir vurdu ki zavallı kadın sırt üstü yere düşerek sesini kesti. Sadece kızın bir türlü bitmek bilmeyen çığlıkları duyuluyordu. O anda örtüsüz, dağınık ve kırlaşmış saçlarıyla ihtiyar kadın başı titriye titriye sallanarak içeri girdi. Ne Korney'e ne de Marfa'ya baktı, doğruca ağlayan torununun yanına gidip onu yerden aldı. Korney derin derin nefes alarak ayakta duruyor ve buraya niçin geldiğini anlamak ister gibi aptal aptal bakınıyordu. Marfa başını kaldırdı, kanlar içindeki gömleğini silerken inliyordu. "Zalim, haydut, hadi ne yapacaksan yap. Yevstigney'le yaşadım, hala da yaşıyorum. Üstelik Agaşka da senin kızın değil, ondan oldu işte, ondan oldu." Hem çabucak bunları söylüyor, hem de yumruklardan sakınmak için dirseğini yüzüne siper ediyordu. Fakat Korney, bunlardan bir şey anlamamış gibi, burnundan soluyarak sağa sola bakınıyordu. İhtiyar kadın, çığlıklarının ardı arkası kesilmeyen çocuğun ters dönerek sarkan kolunu oğluna gösteriyordu. "Kıza bak, ne hale getirmişsin, kolu kırılmış." Korney bir şey söylemeden geriye döndü, sofaya çıkıp merdivenlere doğru yürüdü. Dışarıda hava yine öyle kapalı ve ayazdı. Ateşler içinde yanan alnına, yanaklarına kırağı tanecikleri düşüyordu. Bir basamağa oturan Corneille, korkuluklardan topladığı karları avuç avuç yedi. Marfa'nın inlemeleri ve kızın iç burkan çığlıkları buradan duyuluyordu. Sonra yatak odasının kapısı açılarak annesi torunu kucağında sofaya çıktı, oradan geçerek oturma odasına girdi. Corneille oturduğu yerden kalktı ve yatak odasına doğru yürüdü. İyice kısılmış olan lamba masada ölgün bir şekilde yanıyordu. Marfa'nın o içeri girince çoğalan inlemeleri duyuluyordu bölmenin arkasından. Corneille bir şey demeden giyindi, sedirin altından valizini aldı, içine eşyalarını koydu ve iple bağladı. "Suçum neydi ha? Söylesene suçum neydi de dövdün beni, sana ne yaptım ben?" diye sızlanıyordu Marfa. Sonra sesi değişip öfkeli bir hal aldı. "Katil, haydut! Görürsün bak sana neler yapacağım, mahkemeye vereyim de gör gününü," diye söylenip durdu. Corneille yine bir şey demedi, sadece kapıyı itti ama öyle bir itti ki adeta duvarlar sarsıldı. Sonra oturma odasına girerek orada uyuyan Sahar yeğenini uyandırdı, kızağa koşmasını söyledi. Uykusu bir hayli ağır olan çocuk ne oluyor gibisinden şaşkın şaşkın amcasına baktı. İki eliyle birden saçlarını kaşımaya başladı. En sonunda kendisinden istenilen şeyi anlayarak yerinden fırladı, keçe çizmelerini ve yırtık kocuğunu giydi, feneri kaptığı gibi ahıra koştu. Corneille yeğeniyle birlikte avludan dışarıya çıktı. Bir gün önce Kuzma ile birlikte geldikleri yoldan geriye gitmeye başladığında ortalık iyiden iyiye ağarmıştı. Trenin kalkmasına 5 dakika kala istasyona vardılar. Sağır çocuk amcasının biletini alıp vagona yerleştiğini, tren kalkarken kendisine başını salladığını, sonra da gözden kaybolup gittiğini gördü. Marfa'nın yüzündeki eziklerin dışında 2 kaburga kemiği kırılmış ve kafası yarılmıştı. Fakat güçlü kuvvetli, sağlam ve genç bir kadın olduğundan 6 ay sonra yediği dayaktan hiçbir iz kalmamıştı. Kız çocuğu ise ömrü boyunca yarı sakat kaldı. Kolunda kırılan 2 kemik çarpık kaynamıştı. Corneille hakkında ise gittiğinden beri hiçbir haber alınamamıştı. Hatta yaşayıp yaşamadığını bile bilen yoktu. Aradan 17 yıl geçti. Bir güz mevsiminin son günleri yaşanıyordu. Güneş alçaktan geçip gidiyor, saat 4 deyince hava kararıyordu. Andreyevka köyün sürüsünü otlatmaktan dönüyordu. Süresini dolduran çoban perhize kadar gelemeyeceğinden hayvanları köydeki kadınlar ve çocuklar nöbetleşe otlatıyorlardı. Biçilmiş çavdar tarlasından çıkan sürü çift toynak işleriyle tekerleklerle delik deşik olmuş çamurlu, geniş, alaca bulaca özlü toprak yola girdi. Köye girerken melemeler bağırmalara karışıyordu. Sürünün önünden yağmur yiye yiye kararmış yamalı paltosu ve başında kocaman şapkası, kambur sırtında meşin torbasıyla uzun boylu bir ihtiyar adam gidiyordu. Ağarmış saçı ve sakalı vardı. Siyah kalan tek yeri gür kaşlarıydı. Yolda çamurların arasından ağır ağır ilerliyordu. Ayaklarındaki ıslak, kaba, köylü çizmeleriyle yürürken her adımında bir elindeki meşe sopaya dayanıyordu. Arkasından gelen sürü ona yetişince sopasına dayanarak durdu. Sürünün arkasından gelen genç kadın, ayaklarında erkek çizmeleri, eteklerini beline sokup başına kalın kumaştan bir örtü atarak, hızlı hızlı yolun bir sağına bir soluna koşuyor, geride kalan koyun ve domuzları topluyordu. İhtiyarla yan yana gelince genç kadın durup adama baktı. "Merhaba," dedi çınlayan tatlı ve canlı sesiyle. "Merhaba akıllı kızım. Yoksa gece kalmaya mı geliyorsun köye?" "Öyle ya öyle. Yorgunluktan da canım çıktı neredeyse." İhtiyarın sesi kısık kısık çıkıyordu. Genç kadın yine o tatlı sesiyle, "Bak dedi, köyün korucusuna hiç gitme, doğruca bizim eve uğra. Girişte 3. ev bizimdir. Kaynanam Tanrı misafirlerini çok sever." "3. ev mi dedin? Sanırım Zinoviev'in evi olacak. İhtiyar bunları söylerken tuhaf tuhaf kaşlarını oynattı. Yoksa dedi genç kadın, sen buraları tanıyor musun? İşte bir zamanlar bulunmuştum buralarda. Hey Feduşka, ne bakıyorsun aval aval? Baksana topal koyun geride kalmış. Genç kadın böyle diyerek arkadaki üç ayağı üzerinde topallayarak gelen koyunu gösterdi çocuğa. Ardından sağ elindeki çubuğu sallayıp sol eliyle de başındaki örtüyü tuhaf bir şekilde tutarak geride kalan kara koyuna doğru koşmaya başladı. O yaşlı adam Korney, genç kadınsa 17 yıl önce Korney'in kolunu kırdığı Agaşka'dan başkası değildi. Agaşka, Gayi'den 4 verst uzaktaki Andreyevka köyünde zengin bir aileye gelin gitmişti. Bir zamanların güçlü, zengin ve kibirli adamı Korney Vasilyev, şimdi sırtındaki eski giysileri, torbasındaki 2 rublesi ve askerlik tezkeresinden başka bir şey olmayan yaşlı bir dilenci durumuna düşmüştü. Bütün bu değişiklikler öylesine yavaş olmuştu ki, kendisi bile ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini tam olarak söyleyemezdi. Bildiği tek bir şey vardı, o da bütün bu olanlarda vicdansız karısının suçunun olduğuydu. Eski durumunu hatırladıkça içi sızlıyor, bir tuhaf oluyordu. Her aklına geldiğinde de 17 yıldır başına gelen kötü olayların tek suçlusu saydığı o kadını nefretle anıyordu. Karısını dövdüğü gece korusunu satan Porneşçik'e gitmişti. Fakat bir başkası satın aldığı için koruyu da satın alamamıştı. Bunun üzerine Moskova'ya gidip içmeye başladı. Eskiden de içerdi Korney, fakat bu sefer tam 2 hafta aralıksız içti. Ayıldıktan sonra da ova köylerine hayvan almaya gitti. Bu alışverişten zarar etti. İkinci gidişinde de yine başarısızlığa uğradı. Böylelikle bir yıl sonra elindeki 3000 rubleden sadece 25 ruble kalmıştı. O da birinin yanında çalışmaya başladı. Eskiden az içiyordu, fakat artık elinden şişe düşmez olmuştu. Önce bir yıl kadar bir hayvan tüccarının yanında kahya olarak çalıştı, fakat bir gün yolda içki içti diye işten kovuldu. Sonra tanıdığı bir şarap tüccarının yanında iş bulduysa da burada da fazla tutunamadı. Hesaplarda yanlışlık yaptığı için yol verdiler ona. Evine dönmektense hem utanıyor hem de aklına geldikçe öfkeden kuduracak gibi oluyordu. Yaşasınlar bakalım ben olmadan. Belki oğlan da benden değildir, kim bilir diye düşünüyordu. İşleri giderek kötüleşiyordu, içmediği gün yoktu. Kahyalık aramayı bırakmış, sürülere çobanlık yapmaya başlamıştı. Fakat sonraları bu işe de almaz oldular. Durumu kötüleştikçe karısını daha da çok suçluyor, içindeki öfke gün geçtikçe kabarıyordu. En son tanımadığı bir ağanın sığır sürüsüne çoban oldu. Hayvanlar bir hastalığa yakalandılar, Korney'in hiçbir suçu olmadığı halde ağa öfkelenerek hem Korney'i hem de kahyayı işten attı. Artık girecek yeri de kalmamıştı Korney'in. Başıboş bir şekilde dolaşmaya karar verdi. Kendine bir çizme ve iyi bir torba diktirdi. Yanına çay, şeker ve 8 ruble alarak Kiev'e doğru yola çıktı. Fakat Kiev hoşuna gitmediği için oradan ayrılıp Kafkasya'ya, yeni Afon'a gitti. Daha oraya varmadan sıtmaya yakalandı. Çok geçmeden zayıflayıp güçten kuvvetten düştü. Cebinde 1 ruble ve 70 kapıyı kalmıştı. Burada kimsesiz kalınca evine, oğlunun yanına dönmeye karar verdi. Belki o baş belası cani karı gebermiştir diye düşünüyordu. Ölmemişse de ölmediği halde başıma neler açtığını anlatırım alçağa. Sıtmadan bir türlü kurtulamıyordu. Her geçen gün daha da zayıflayarak günde 10-15 verstten fazla yol yürüyemez oldu. Köyüne 200 verstlik yol kaldığında parası tamamen bitmişti. İsa adına dilenerek kendini köy korucularının eline bırakmıştı. Beni ne hallere koyduğunu gör de bayram et diye söyleniyor, eski alışkanlığı olan zayıf, kuru ellerini yumruk yapıyordu, fakat artık ne döveceği biri ne de kollarında gücü vardı. Kalan 200 verstlik yolu ancak 2 haftada alabildi. Köyüne 4 verst kala iyice hastalanmış, güçten kuvvetten düşmüştü. Fakat işte burada, birbirlerini tanıyamadıkları Agaşka ile kızı sayıldığı halde öyle olmayan, bir zamanlar kolunu kırdığı genç kadınla karşılaştı. Corneille, Agafya'nın söylediği gibi yaptı. Zinoviev'lerin evine varınca kapıyı çaldı ve bir gece kalabilmek için ricada bulundu, eve aldılar. Sofrayı hazırlamakta olan buruşuk yüzlü, güleç ihtiyar kadın onu görünce, "Üşümüşsün dede, hadi gel de ocağın üstüne çık biraz ısınırsın." Agafya'nın kocası olan genç bir adam masanın yanındaki sıraya oturmuş ve önündeki lambayı düzeltmeye çalışıyordu. "Dede fena ıslanmışsın," dedi genç adam. "Oğlan olmuş artık, güzelce bir kurut üstünü." Corney soyunarak ayakkabılarını çıkardı, ayak bağlarını ocağın önüne bırakıp yukarı tırmandı. O esnada elinde bir testiyle Agafya girdi içeri. Sürüyü köye getirdiği gibi kendi hayvanlarını da ahıra sokmuştu. "Kimsesiz bir ihtiyar vardı," dedi. "Gelmedi mi? Bize uğramasını söylemiştim." Kocası ocağın üstünde kıllı, zayıf bacaklarını ovuşturan Corney'i gösterdi. "İşte orada." Çay içmeye çağırdılar onu. Corney ocağın üstünden inip sıranın bir ucuna oturdu. Önüne bir fincan çay ve bir şeker koydular. Havaların gidişatından ve hasattan konuşuluyordu. Henüz ürünü kaldırmamışlardı. Ağların ekinleri yığınlardayken yeşermişti. Az biraz işe sarılsalar hemen yağmur iniyordu tepelerine. Oysa köylüler harmanı kaldırmışlardı. Fakat olan ağları olmuştu. Ekin tarlada çürüyordu. Üstüne üstlük bir de sıçanlar tatanmıştı. Corney yollarda ekin yığınlarıyla dolu tarlalar gördüğünü söyledi. Genç kadın fincanını 5. defa artık iyice açılıp sararan çayla doldurdu. Corney'in almak istememesi üzerine, "Ziyanı yok," dedi, "iç dedi, afiyet olsun." Corney ağzına kadar dolu olan fincanı özenle aldı kadının elinden, kaşlarını oynatarak sordu. "Ne o kızım," dedi, "sakat mı elin yoksa?" Konuşkan bir kadın olan kaynanası, "Küçükken kırılmış," dedi. "Babası olacak herif zavallı kızı öldürmek istemiş." "Peki sebebi neymiş?" Corney böyle dedikten sonra genç kadının yüzüne baktı. Bakar bakmaz da mavi gözlü Yevstigney Belli geldi aklına. Elindeki fincan titremeye başladı. Onu masaya koyamadan da içindeki çayın yarısı çalkalanıp dökülüverdi. "Gayde Corney Vasilyev adlı birisi vardı. Agafya'nın babası olur, çok zengin birisiydi. Bir gün karısına kızıp dövdü, bu zavallıyı da sakat bıraktı." Corney susuyordu. Kıpırdanıp duran kaşlarının altından bir Agafya'ya, bir kocasına bakıyordu. Şekerini dişleyerek sordu. "Niye yapmış acaba?" "Kim bilir, biz kadınlar için herkes ağzına geleni söyler fakat cezayı da yine bizler çekeriz. Yanaşmaları yüzünden derler. Bizim köyden gücü kuvveti yerinde iyi bir delikanlıydı. Nitekim onların evinde öldü." "Öldü mü?" Corney böyle söyleyerek öksürdü. "Çoktan. Bu tazeyi de onlardan gelin aldık. Durumları gayet iyiydi. Babaları varken köyün en zenginiydiler." "Ne oldu şimdi?" "Ölmüş olsa gerek. O gün bugündür yok ortalıkta. Aradan 15 yıl geçti." Agafya girdi araya. "Daha da fazla olmuştur. Annem beni yeni sütten kestiğini söylerdi." "E kolunu kırdı diye şimdi babana..." Corney sözünü bitiremedi. Hıçkırıklar lafı boğazına tıkadı. "Yabancı değil ya, ne de olsa kendi babası," dediği ihtiyar kadın. İç soğuktan geldin, doldurayım mı daha?" Corney cevap vermedi kadına. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. "Hayırdır, sana ne oldu böyle?" "Hiç. İsa yardımcımız olsun." Corney ocağa yaklaşıp küçük masaya, oradan da kerevete tutunarak uzun, zayıf bacaklarıyla yukarıya çıktı. Oğluna göz kırparak ihtiyarı gösteren yaşlı kadın, "Vah vah," dedi, "zavallı." Ertesi gün Corney herkesten önce uyandı. Ocağın üstünden indi, kuruyan ayak bağlarını açtı, çekmiş olan çizmelerini zar zor giyebildi, torbasını sırtına bağladı. "Nereye dede?" dedi yaşlı kadın. "Kahvaltı yapsaydık." "Sağ olun, en iyisi gideyim ben." "Bari dünkü peksimetleri al, torbana koyalım." Corney teşekkür etti ve oradan ayrıldı. "Geri dönersen yine bekleriz, çekinme." Her şeyi örten koyu bir sis vardı dışarıda. Fakat Corney buraları çok iyi tanıyordu. Bütün iniş çıkışları, tek tek her çalıyı, yolun sağındaki solundaki söğüt ağaçlarının hepsini biliyordu. Geçen 17 yılda kimi kesilmiş, yaşlarının yerine gençleri dikilmiş, onlar da büyüyüp gelişmiş olsalar bile. Gayi köyü yine eskisi gibiydi, fakat yolun girişine yeni evler dikilmişti. Ahşap evlerse yerini tuğla evlere terk ediyordu. Biraz eskimiş olmakla beraber kendi taş evi olduğu gibi duruyordu. Damı uzun zamandır boyanmamış, bir köşesinden tuğlalar dökülmüş, önündeki sahanlık çarpılmıştı. Eski evine doğru yaklaşırken avlunun kapısı gıcırdayarak açıldı. Dışarıya yaşlı bir kısrakla erkek bir at ve yavrusu 3 yaşında bir tay çıktı. Yaşlı kısrak tıpkı Corney'in gitmeden 1 yıl önce panayırdan satın aldığı annesine benziyordu. Aldığımda karnında bulunan yavru olmalı diye düşündü. Aynı anası gibi düşük sarısı, geniş döşü, saçaklı ayakları var. Atları suvarmak için kara gözlü bir erkek çocuğu geliyordu arkalarından. Fetka'nın oğlu, torunum olmalı tıpkı babası diye düşündü Corney. Çocuk bu garip ihtiyara baktı, sonra da çamurlar içinde oynayan tayın arkasından koştu. Çocuğun arkasından da eski kurtlarına benzeyen siyah bir köpek koşuyordu. Kurt olmasın dedi içinden Corney, fakat yaşasa şimdi 20 yaşına gireceğini hatırladı. Sahanlığın merdivenlerine doğru yürüdü. Bir zamanlar korkuluktan kar toplayıp yerken oturduğu basamakları zorlukla tırmanabildi, sofanın kapısını açtı. Evin içinden bir kadın sesi, ''Nereye böyle sormadan etmeden?'' diye çıkıştı ona. Bu sesi hemen tanıdı. İşte buruşuk yüzlü, ellerinde damarları belirginleşmiş kuru bir ihtiyar çıktı karşısına. Halbuki Corney onu küçük düşüren genç ve güzel Marfa'yı göreceğini sanıyordu. Ondan nefret ediyor, yaptıklarını aklından çıkaramıyordu, fakat şimdi onun yerinde yaşlı bir kadın vardı. Kadın çığlık atar gibi rahatsız eden bir sesle, ''Sadaka istiyorsan pencereden söyle.'' ''Hayır, sadaka istemiyorum.'' ''Öyleyse ne istiyorsun, niye geldin?'' Birden durdu. Corney, Marfa'nın yüzünden kendisini tanımış olduğunu anladı. ''Senin gibi yüzlerce gelir, hadi yürü git yoluna.'' Corney yıkılırcasına duvara yaslandı, sopasına dayanarak dik dik Marfa'ya baktı. Hayret! Bunca yıldır içinde beslediği kinden eser kalmamıştı. Şefkat dolu bir zayıflık kaplamıştı birden benliğini. ''Marfa'' dedi. ''Öleceğiz nasıl olsa.'' ''Hadi yolun açık olsun.'' diye bağırdı öfkeli sesiyle Marfa. ''Söyleyecek başka sözün yok mu? Sana ne diyebilirim? Hadi uğurlar ola. Senin gibi şeytanlar, asalaklar sürüyle buralarda.'' Öyle dedikten sonra hızla kapıyı çarparak girdi içeri. ''Kim o sövdüğün?'' dedi bir erkek sesi. Bunun ardından belinde bir balta bulunan karayağız bir köylü çıktı dışarı. Bu genç tıpkı Corney'in 40 yıl önceki bir kopyasıydı. Sadece boyu biraz kısa ve zayıftı. Gözleri Corney'inkiler gibi parlak ve siyahtı. Bu köylü Corney'in 17 yıl önce resimli kitap hediye ettiği Fetka'ydı. Kapıya gelen dilenciye acımadığı için annesine kızıyordu. Onunla beraber yine belinde baltasıyla sağır yeğeni de çıkmıştı dışarı. Artık damarlı yüzünde kırışıklıklar bulunan, seyrek sakallı, uzun boylu, yetişkin bir adam olmuştu işte. Kararlı bakışları insanı etkiliyordu. Her iki köylü de kahvaltılarını yeni yapmışlar, ormana gidiyorlardı. ''Hadi şimdi amca'' dedi Fyodor. Sağır köylüye önce yaşlı dilenciyi ardından da içeriği göstererek eliyle ekmek keser gibi yaptı. Sağır köylü eve döndü, Fyodor ise dışarı çıktı. Corney sırtını duvara yaslamış, başı önünde sopasına dayanarak öylece duruyordu. İçinde bir şeyler eriyip akıyordu, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Elinde mis gibi kokan iri siyah bir ekmek parçasıyla evden çıkan Sağır, ekmeği Corney'e verdi. Korney haç çıkararak ekmeği aldı. Sağır bunun üzerine evin kapısına dönüp elleriyle yüzünü sıvazladı ve tükürür gibi yaptı. Bu hareketiyle yengesinin davranışını kınadığını gösteriyordu. Sağır birden gözlerini Korney'e dikerek sanki bir şeyler hatırlamış gibi ağzını açtı. Korney artık gözyaşlarını tutamadı. Gözlerini, burnunu, ağarmış sakalını paltosunun eteğine silerek yüzünü öbür yana çevirdi, aşağı doğru yürüdü. Bugüne kadar hiç tatmadığı, içini şefkat ve heyecanla dolduran bir alçak gönüllülük, ezilmişlik duyuyordu. O anda karısına, oğluna, herkese karşı duyduğu bu his, bütün benliğini coşkun bir sevince boğuyordu. Marfa pencereden onu gözlüyordu. İhtiyarın evin köşesini kıvrılıp geçtiğini görünce rahat bir nefes aldı. Bir daha gelmeyeceğinden emin olunca da dokuma tezgahının başına geçip çalışmaya başladı. Kalçasıyla belki en az 10 defa vurduğu halde elleri işlemiyordu. Bunun üzerine durdu ve düşünmeye başladı. Korney'i getirdi gözünün önüne. Onu öldüresiye döven, fakat bir zamanlar deli gibi seven adamın o olduğunu biliyordu. Ona nasıl davrandığını hatırlayınca içi burkuldu. Hiç böyle yapılır mıydı? Peki ya ne yapsaydı? Korney olduğunu bile söylememişti, evde kalmak istediğini bildirmemişti. Yine tezgahının başına döndü ve akşama kadar bez dokudu. Korney akşamüstü Andreyevka'ya vardı. Zinoyevlere gece onlarda kalmak için tekrar ricada bulundu. Onu içeri aldılar. Dede, niye daha ileri gitmedin? Gidemedim, gücüm yok. Geriye döneceğim. Gece burada kalabilir miyim? Elbette, yeri yiyecek değilsin ya. Hadi gel de kurulan. Korney bütün gece ateşten yandı, kavruldu. Sabaha karşı birazcık uyuyabildi. Uyandığında ev halkı işlerine gitmiş, evde sadece Agafya kalmıştı. Ocağın üstünde ihtiyar kadının serdiği kuru bir paltonun üzerinde yatıyordu. Agafya pişirdiği ekmekleri çıkarıyordu ocaktan. İhtiyar ölgün sesiyle ona seslendi. Akıllı kızım, gel biraz buraya. Hemen dede, susadın mı yoksa? Kıvas ister misin? İhtiyar bir şey demedi. Son ekmekleri de çıkarınca Agafya elinde bir tas kıvasla geldi. İhtiyar yüzünü ona döndürmeden kıvası içti. Sırt üstü yattığı yerden yine yüzünü kadına döndürmeden konuşmaya başladı. Gaşa, dedi zayıf sesiyle. Vaktim doldu, artık ölmek istiyorum. Bu yüzden İsa aşkına bağışla beni. Tanrı bağışlasın, sen bana ne kötülük ettin ki? İhtiyar bir süre sustu. Bak akıllı kızım, dedi, şunu da söyle. Annene de ki, hani şu gelen yabancı var ya, de. Ona de ki. Hıçkırmaya başladı. Yoksa bizimkilere de mi gittin? Evet, gittim ya. Ona de ki, dünkü yabancı de. Dünkü yabancı. Ağlamaktan yine konuşamadı. Sonra bütün gücünü toplayarak, özür dilemeye gelmiş de, diyerek tamamladı sözünü. Daha sonra da koynunda bir şeyler aramaya başladı. Söylerim, dedi, söylerim. Ne aranıp duruyorsun öyle? İhtiyar cevap vermedi. Zorlandığı için yüzünü buruşturarak, kıllı elleriyle koynundan kocaman bir kağıt çıkarıp uzattı. Bunu da, dedi, isteyenlere ver. Benim askerlik tezkerem. Çok şükür Tanrı'ya, bütün günahlarım son buldu. Birden yüzünde görkemli bir anlatım belirdi. Kaşları yukarı kalktı, gözleri tavana dikildi, sustu. Mum ver, diyebildi dudaklarını kıpırdatmadan. Agafya onu anladı. Tasvir kutusunun önündeki bir bal mumu dibini alarak yaktı ve ihtiyarın eline verdi. İhtiyar bunu yavaşça baş parmağıyla tuttu. Agafya tezkereyi sandığa koyup geri geldiğinde mum ihtiyarın elinden devrilmişti. Artık durgunlaşan gözleri bir şey görmüyor, göğsü inip kalkmıyordu. Agafya hat çıkardı, mumu üfledi, temiz bir havluyla ihtiyarın yüzünü örttü. Marfa, o gece sabaha kadar uyuyamamış hep Korney'i düşünmüştü. Sabah olur olmaz hemen mantosunu giydi, başına atkısını sararak onu aramaya çıktı. Kısa bir süre sonra ihtiyarın Andreyevka'da olduğunu öğrendi, çitten bir sopa çekip köyün yolunu tuttu. Yolda ilerledikçe içi fena oluyordu. Birbirimizi affeder onu eve alırız, günahlarımız son bulur böylece. Varsın oğlunun yanında ölsün diye düşünüyordu. Marfa, kızının evine doğru yaklaştığında orada büyük bir kalabalık gördü. Kimi kapıda, kimi de pencerelerin altında toplanmıştı. Herkes 40 yıl önce çevrede herkese adını saydıran ünlü zengin Korney Vasilyev'in yoksul bir gezici olarak kızının evinde öldüğünü duymuştu. Evin içi insan kaynıyordu. Kadınlar fısıldaşıyor, kendi aralarında ahlayıp vahlıyorlardı. Marfa evden içeri girince kalabalık ona yol vermek için kenara çekildi. Yunmuş, yıkanmış, tertemiz havlulara sarılmış cenaze aziz resimlerinin altında yatıyordu. Köyün okumuş adamı Filip Konaniç, cenazenin başucunda Zebur'un Slavca sözlerini zangoçları taklit ederek şarkı söyler gibi okuyordu. Ne bağışlamak ne de af dilemek mümkündü artık. Korney'in sert, güzel ve yaşlı yüzünden bağışlanıp bağışlanmadığı da belli olmuyordu.